ربی و با فراغت غم در دلم نشسته، کشتی ما به دریا بینا خدا شکسته. من بینوای کویت هر دم به جستجویت، پنهان شده دریغا از حوض حسن رویت. اشکم بسان دریا، قلبم مثال آتش، روحم ز داغت گل گردید زار و سرکش. ای آفتاب روشن در سرزمین خاکی، ای ناخدای کشکی در بیکران پاکی. کردی غروب ناگه از ملک بی نوایان، ای رحمت خدایی، ای رونق گلستان. بر دوستان بگویید دنیا وفا ندارد، جز درد و رنج و منت چیزی دگر نبارد، جز درد و رنج و منت چیزی دگر ندارد.